Horatii Carmen Septimum, ex libro secundo, argumentum et paraprasis, ex editione in usum Delpini scripta. Ad Pompeium Varum, hoc est argumentum. Pompeo Varro, veteri sodali suo, Pompeianisque partibus praeter ceteros addicto, iam vero Augusti gratia, in patriam ab exilio, ut videtur reverso, enormi cum laetitia gratulator. Eique suadet, ut deinc dimissa militari sua saevitia, se suavi et hilari vitae tradat. Paraprasis. O varre, meorum prime cum militonum, mecum frequenter ad extremum diem redacte, Bruto belli principe. Equis Romanum te reddit numinibus patriae, atque Italico aeri. Cum quo non semel, bibendo vino interrupi tardantem diem. Redimitos abens crines, unguentos iurio nitidos. Tecum expertus sum Philippos, et fugam praecipitem abjecto in decore clypeo, quando virtus debilitata est, et terrae mentum foide applicuerunt qui minas iactabant. At velox Mercurius tremebundum me per hostes aere spisso rapuit. Te, mare fremens et aestuans retraxit, iterumque ad militiam deduxit. Debitum igitor epulum Jovi per solve, et corpus diuturno fatigatum bello reclina sub mea lauro. Neque doliis abstine tibi servatis, polita vasa replae, massico oblivionem malorum afferente, et unguenta de amplis vasis effunde. Quis vero texet diligenter corollas ex apio humido vel myrto? Equem potandi magistrum creabit Venus. Ego, certe, non moderatius agam quam edoni, nam et mihi suave est insanire amico recuperato.